أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أتل ما أوحي إليك من الكتاب دی زینا دا قرآن پا دیر شو اجزاؤ کی یوشتم جز شروع کی گی یوشتم سپارا او سورت عنکبوت شروع دے او پینز سلو اختم نمبر آیات دے او پا دی لنبی آیات کی اللہ جل جلال ہو حکم کئی دے تلاوت دا وحی چکم وحی کی گی پیغمبر اتا تا او کم وحی نازلی گی تاتا نو دا اغی تلاوت کوا ادلو للا ما اغش اوحی ایلیک چی وحی کولشی تاتا نو دا سشی وحی کولشی من الكتاب دا کتابنا کتاب عظیم داگه نمورات قرآن پاک ده او دلتا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دی مراد تی نا امت تی زکه باز ټیم کې خبره سړی یو تک یې اوره یې بلته وی لوري وا مې تا ته انګوري ووره ته مدام دغه خبره ده ویل کیږي نبی له سلام ته مراد ته نه د نبی له صلوات و سلام متبعين ته حکم وی بیا بل خبره ده آیات ساته چې د ذکر د تلاوت ته اولولا خود لستلو نا مراد صرف لستل نی دی باز ٹیم کې لستو سره مراد عمل وی یعنی مطلب دا دی چې د کم شی قرآن کې حکم کیږي په هغه باندې عمل وکا او د کم شی نه ای امتی ته من کول شي نو دا هغه نه منشه او د قرآن په هدایاتو باندې روان شه او دې چې کوم خبرونه ورکې د دې تصدیق او قاعده دې په معانیو کې غور وکا نو دا ټول مراد دي نو پورا عمل مراد دی تلاوت خو یو جز د عمل دی خبر ځان تعالی پورا قران باندې عمل مراد دی تلاوت د هغه یو جز دی او باز ټیم کې دا سکیږي د ویلو نه مراد عملی لکه اوسلی قران مجید ویلي عمل پینې کینو خلکو دم قران ویلې دی نو مقصد دا ټیم سي داني چې قران ویلي یعنی عمل پنه کوي قران دا عمل د پاره د نو ذکر د تلاوت ته مراد تن عمل دی اگر چې تلاوت هم یو عمل دی خو مراد تن دغه پوره دین داغه اقامت مراد دی او تلاوت پدې کې داخل لې پوره دین کې تلاوت هم داخل لې نو معنا دا شو نبی اسلام ته وی لیکن امت ته وی چې دا کتاب ولولا او دې کتاب کې چې سدي پاغه باندې عمل وکا کم نه من کول شي اغه نه منشه او د کوم د کول حکم دی نو هغه وکا نو اتلو ما وحی الیک نه مراد پورا قران تلاوت او په عمل بیا چې مراد د دین عمل شو په دین باندې نو بیا په دین کې یو خاص حکم هغه د موز دی نو الله جل جلاله یو خاص عمل ذکر کوي چې دا غیم قران کې تذکرہ ده چې هغه موس ده نو الله فرمایي واقعیم صلات او ته موس قائم کا موس نیخ کا اقامت عربی کې نیغول ته ویل کی مثلا د سپیکر دا ډنډا کګه ده نو ته وای پلان کې پاسا اقیم هو دا نیخ کا یا بل شی کوک ده ته وای دا نیخ کنو اقامت عربی کې نیغول ته ویل کی نو د موس نیغول سری موس نیخ کا نو د موز نیغول دادی ظاهری طور نیغول دادی چې داغه او د سې کا داغه لپاره کم شرایط دي ارکان دي انستا کپلی پاک وي استا بدن پاک وي استا قبله تمخ وي استا الفاظ برابر وي نو دا ظاهری اقامت شو سبق دی برابر وي او باطینی اقامت داده چې استاد د زړه توجه الله طرف دی حاکم الصلات مستیخ کا یعنی ظاهری او باطنی طور خپل مس صحیح کا ظاهری ارکان شرایط فرایض مکروهات معلوم کا پاغی باندې برابر کا او باطنی طور مس صحیح کا یعنی د زلت توجه چې انسان په مس کې الله ته متوجی وي او بیا دایات ساته چې مس د ډېر بهترین او اوچت حکم د ایمان نرستو نو الله جل جلاله د دې حکم نرستو د دې حکم یو پیدم بیانې د موس په وای ډېر ډېر بلاشې پیدې دي یو خصوصي پیدې الله تعالی دلته بیانې هغه د الله پرمای موس نیخ کا وې نبی اسلام ته مراد امت ته موس برابر کا مسجد کولی ان الصلاه زک یقینا مسجد تنها دا انسان منکی عن الفحشاء د بے حیاء کرونا والمنکر او د نارواونا نه پحشا اغشه تویلی کی چی عقلی طور دا اغی کباحت او گناوال معلومی لکا زنا شوا دروخ شو غلا شوا ڈاکا شوا کنزل شو عقلم دا نمانی عقلم دا دینا انکار کئی چې دا خشه نده ناروا شده که شریعت نم وو نو عقل بم دا پیسلک بوله چه دا خصی زونه ده او منکر آغا تاویلی کیجی چه شریعت پاگی بانه انکار کرد ولماو تا معلومی دا امت پاگی بانه اتفاق تای چه دا ناروا ده دا قرآن و دا حدیث پده بانه انکار کرده چه دا مکوا منکر دا انکار نده شریعت پاگی بانه انکار کرده دا ولماو پی اتفاقی چه دا ندی کول پکار ناغی تا منکر ویلی کی نو کم عقلی طور ناروا دی نو دا اغین موز انسان منکی او کم شرعی طور کبیح او ناروا دی نو موز دا دوارو نا انسان منکی حبر زیان تالا موز کی اللہ دا صفتی خیر بیادل تکیو سو غٹی غٹی خبری دی اغیات ساتھ یو خودن تدا خبر دا چی موز انسان منکی نو منګ ولې نه منکیو حالانکه مون ظلم کو ورسره په لګورا کن ظلم کو ورسره په بد نظریم کو ورسره په لغلام کو پردای ونی مریبو مختلف کارونه کو حالانکه مون ظلم کو ادا وجه سره حالانکه د الله تعالی خبر حق ده د الله تعالی خبر حق او سچ ده پاره کې شک نشی کېده د موس په غټو پیدو کې یو پیدا دام ده چې انسان منکی بیا ولې نه پنکیو نو اصل مسله دا ده داغه جواب دلته په خپل موجود دی خو چې انسان سوچوږي الته الله تعالی داونه وچې موز ادا کا اد صلات بلکې سی وي اقیم الصلاه موز نیخ کا برابر کنه چې کله موز ته نیخ کې او برابرې کې نو الله بتا منه کوي کنه موز چې نیخ کې الله وی نیخ کنه ته بده منه کوي اي چې او شبول سړی کړي او شبول کوږي نو خلک په ټول زی راضي کنه او چې وطنې کې لخت او دره او غني او دره او ډکان درنه به پتل راتلې شي نو موس چې ته برابر کې او موس نیخ کې نو تابه د ګنا نه منکی او د موس نیغو لغه معلوم دي داغه ارکان برابر کا شرایط برابر کا خپل توجه برابر کا او بیا د آیات ساته دا ولي منکی وجه سره وجه دا ده چې کله انسان ظاهری طور موس برابر وي او باطینی طور موس برابر وي نو قدرتی الله تعالی انسان تنخ کاری خود انسان پزړه کې نورانیت پیدا کی دده زړه صفا کیږي دده ایمان مضبوطیږي دده پزړه کې نیکو طرف ته رغبت پیدا کیږي او شر طرف ته او ګناونو طرف ته دده هغه رغبت کمیږي نو چې کله یو طرف ته زړه صفا کیږي بل طرف ته ګنا نه زړه صبرېږي او روزانه انسان موس کې روزانه دا کارونه کیږي یو طرف ته پد کې د شر مادي طرف ته هغه طرف ته ميلان کمیږي او نه کې طرف ته ميلان پیدا کیږي روزانه د ایمان مضبوطیږي نو تاسو تماویلو د ایمان په مضبوطیا باندې انسان د ګنا نه بچ کیږي او انسان په نیکه باندې مرزي ظاهری خبره ده چې د موس کې یو موس سره ایمان مضبوطیږي او د ایمان په طاقت باندې انسان د ګنا نه بچ کیږي ویلی می ودته مې د علم مثال درنا دی اګه ګاډي کې اشاره ده نو په اشاره ګاډي نه بچ کیږي په انجن بچ کیږي د انجن په طاقت باندې په صحیح روډ سي غلط تلار نه بچ کیږي نو دا غرنګي موس سره ایمان مضبوط شو نو د ایمان د مضبوطیا د طاقت د وجنه انسان بیا د ناروونه او د حرامونه او د ګناونونه د اغې نه ځان بچ کیږي نو دا وجدا بیا دې ځکه یو بل خبره یاد ساته الله جل جلاله دل تکې دا د موس پیدا بیان کړه حالانکه ډیر عمل داسې کی شریعت کې غم وره اگر چې دې سره تعلق نه ساتي خو هغه انسان لره ګناو نه ختمه موس کې یو صفت شو ګنا نه سره منه کوي خو موس سره دې د ګنا نه انسان چې کمشته ګناونه یې غم معاف کوي مکفرم دی ذکر حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی پینزم انزونا السلوات الخمس پینزم انزونا والجمعتو الالجمع او دیوین او جمعین راوالی تر بلی باری ورمضان الى رمضان او یو رمضان راوالی بل رمضان پوری مکفرات اللی ما بینهن دا اغ گناون ماب کئی چی دا دی مسکی کم گناون ندری عامل شو یو پینزم وقت موز چی یو موز نراوالی بل پوری گناون دا وینزلی کی مکفر دی مزمنه کیم خو غشت ماپ کیم زکه تبلیغیان وی و چې د بار زندگی د مس په صفاتو کې راشي څه مطلب انستاب برای ګناونه مله ماپ کی او آینده د پرم د مس په برکت باندې د ګنا نه منشي نو مس ته ګناونه ماپ کی او آینده ګناونه نه انسان منکای دغه رنګ بیا جمعه شو دغه رنګ رمضان شو دغه رنګ پنځم نمبر اغا دغه شد او دس شو ځکه حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله انسان او دس کې او د لاس وینځي نو د لاس د ابو سره د اخیری کترې سره ټول ګناونه ختم شي مخ وینځي معلومه او ما اخر کترۃ الماء د مخ ګناونه اوریږي کې د رنګ لاس شي دغه سي مس شي دغه شیخ بيشي او دس سره د رنګ استغفار سره د رنګ توبې سره دغه رنګ عمرې سره نبی علیہ السلام فرمایله عمره تو ال العمره کفاره لما بینهما یو عمره راواله تر بل عمره پورې دا د منځري ګناونه واړي چې څومره ګناونه داغي کفاره ده دا رنګ حج نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو انسان حج د بیت الله کو پدې کې کنزلو نکړو ګناونه نه ځان بچ کو ګناونه پکې پری خودل انو دې تاسو واپس کیږي خپل کور ته لکه پک مرسته د مور نه پیدا شوه خبر ځان ته لا چې د مور نه پیدا شې نو پاغه نه لوی ګناي نه وړه ګناي د حدیث مبارک نه معلوميږي چې حج داسې او مکفر دی مس سره خو واړه واړه معاف کیږي خو حج سره الله جل جلاله لوی ګناونه معاف کوي دغه رنګي د عرفه روزه شو نبی اسلام پرمای یو کال مخ کې یو کال رستو ګناونه وسره الله معاف کوي خبر ځان ته لا دغه رنګي خلاصه د الله سیولس مې ته ذکر کړو بلکې یو حدیث د ذکر کوم بیا بس کوم هر نیکی چې هغه ته متصلن ګناه پسوږي نو د دې اتصال په برکت باندې الله او ګناه ختم کی ځکه یو صحابي ته نبی علیہ السلام فرمای اتبع السیئه الحسنه تتمها هر ګناه پسې ډایرک یو نیکی ګوا نو دا نیکی به رو لګي دا ګناه بروانه کی خبر ځان تعالی نو دلته کې صرف موز بیان شوه دی خدا سي نور اعمال ډیر دي لسهولس اعمال دي دا د انسان مکفر دي او موس کې الله مکفروم دي او منکون کېم دي نو دلته الله د موس یو صفت بیان کړي ورپسې ول ذکر الله اکبر دا الله ذکر چي دي الحمخ ذکر دا الله چي دي اکبر او دا ډیر لوی دي نو دین مراد کم ذکر دي نو دینا مراد مفسرین یو کول داده چې د دینا مطلقاً ذکر مراد دی دا اللہ ذکر ډیر لوی شده پر ټولو عمالو کې د ذکر د پر وخت مقرر نده د ذکر د پر مقدار مقرر نده د هر عبادت د پر مقدار مقرر دی او د هر عبادت د پر وقت مقرر دی نو داگه دا پر دا سیزو نشتا او د موز د ذکر د پر دا شی نشتا یو کول داده او یو حدیث ته بیانو نبی علیہ السلام صحابه ته پیرو پرمل چې تاسو په عملو کې بهترین عمل ته ونخیم ډیر پاکیزه عمل ته ونخیم نخیم تاسو د مالک بنز باندې درجو لر ډیر اوچتون کې عمل ته ونخیم د زکات د سونی او د چاندی ورکول نه خیرات کول نه بهترین عمل ته ونخیم د جهاد د بهترین چې دشمنان تاسو سټونه وای تاسو د اغه یو وخه او د دین بهترین عمل ته ونه هم صحابتي رسول الله خای کنه ویل اسلام پر مل الله ذکر تین میزی روایت خبر ځان ترلا نو ذکر بارکه ډیر روایت تي ا دلته کی تفصیل ته ضرورت نشته د دی وجه الله تعالی پر مل ول ذکر الله اکبر ذکر د الله اکبر اغه ته وجه د اغه پاس لوي نه ډیر لوي د ټول تعاتونه سمره تعتونه چې دي عبادتونه چې دي ذکر پای کې ډیر لوي شي یو معنا دار او دویمه معنا دادا چې دلته مراد د ذکر نه مراد هغه ذکر دی چې کم په مس کې دي ځکه مس ټول ذکر ذکر دی دا الله ذکر دا الله یاد دی سبحانك اللهم دی الحمدلله التحیات دا اللهم صل دی اللهم ربنا دا اللهم ان دا طول الله ته یادولی الله تولاړي ظاهری تورم الله انسان یادي او باطینی تورم الله انسان یادي خارج کې الله ته متوجي وي د انسان جبه متوجي وي د انسان ټول اندامونه متوجي نموس ټول ټول ذکر دي په ټول اندامونو انسان الله یادي هر اندام په مس کې استعمالي کی حرکت کوي جبه الله یادي او ظلم الله طرف ته متوجي نو ظاهرا او باطنا ټول اندامونه چا طرف ته متوجي الله طرف ته د دې وجه الله پر مهال ذکر دا الله چي دي یعنی مس ته مراد دي دا مس الله ته چې کوم کول دا ډېر لوي شي ځکه دا ټول ذکر ذکر دي مس کې بل شي نشته اندامونه ذکر کوي چې به ظلم ذکر او هغه کې دا معنا مراد ده والله يعلم ما تصنعون او الله چي دي يعلم ډېر خپ وي دي پاغه س باندې تصنعون چې تاسو یې کوي څه مطلب یو سړی بل ته وي تاسو څخه خبره یعنی پته بری ولګي الله به بدل درکړي الله پوهه دی کته سو خیر کوي که شر کوي که عمل صحیح کوي او که خراب کوي سچم کوي الله پاګه پوهه دی چې کله الله پوهه دی چې لړشي الله برپس ټوله کا تر وباسي عمل نامه به تمه همخ کی چې بهترین عمل دین او ثواب بدر کی او که خراب عمل دین او ثواب بدر کی سزا بدر کی اوتلول لا ما سوحي اليك چې وای کول شتا ته پیغمبر من الكتاب دې کتابنا د قران واقم الصلاه برابر کمزلرا ان الصلاه یقینا المسجد تنها د منکی عن الفحشاء به حیانا والمنکر او د نارواونا ولذکر الله او خام خیا د الله تعالی چه دی اکبر او ډیر لوی دی د هر شینا والله الله تعالی چه دی عالم او ډیر خپو دی ما پس باندې تصنعون چې تاسو یې کوی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين يا الله متشهد عافيت فرات را نصیب کی الله خير وبرکت را نصیب کی يا الله دنیا خير درسونه نو سات يا الله دی کتاب تلاوت داغی لوستل داغی په مانو باندې غور کول باغی د ګناونو نزان بچ کول پنه کو راتل یا الله دی توفیق مونته نصیب کی یا الله صحیح موز مونته نصیب کی یا الله دی حیا ناروا او نمو سات یا الله کریم خدای ته زمون راضی شي زمون حساب کتاب آسان کی الله گو پخپر رحمت سر جنت داخل کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم